Comença Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. I didn't mean to start no fight. I was just looking for some repartee while I was looking for Mrs. Wright. You don't need a man to hold your hand or buy you your alcohol. You're happy alone, and let it be known you don't need a man at all. You don't want a shadow dog in your heels. You don't want another hat. Ain't no way you'll depend on me to love you and make you laugh. You're a liberated gal who don't need a man to make that world you live in. Well, if that's true, you can buy me a beer and let's go chase some women. Well, let's go chase some women. I hate being on my own. It just don't feel like much of a life when I go home alone. I got your point, you made it clear. You're strong as any fella here. So how's about buying me a beer and let's go chase some women. Space, you're stronger alone with no one to care about. You read all the books by them seminar gals whose marriages don't work out. When you were just 9, you caught a boy lying, so I can't be forgiven. Well, if that's true, you can buy me a beer and let's go chase some women. Well, let's go chase some women. I hate being on my own. It just don't feel like much of a life when I go home alone. I got your point, you made it clear. You're strong as any fella here. So how's about buying me a beer and let's go chase some women. I got your point, you made it clear. You're strong as any fella here. So how's about buying me a beer and let's go chase some women. Això és el Tot del Country especial Ràdio Estel i Ràdio Principat. Una vegada més ens trobem en cap de setmana per gaudir perfectament de la música country and western i tots els seus subgèneres musicals, que són moltíssims. Aquesta és la música des del 2009 de Michael Caine, que es deia Let's Go Chase Some Women, i des de l'àlbum And Friends, volum primer, de Len Rockers, Midnight Rider. I got your gun, keep from hiding, and I'm bound to keep on right. I got one more silver dollar, and I ain't gonna let them catch me, no. Ain't gonna let them catch the midnight rider. These ain't my clothes I'm wearing. These old blues I've been sharing. And I got one more silver dollar, and ain't gonna let them catch me, no. Ain't gonna let them catch that midnight rider. Let 'em. And I ain't gonna let 'em. And I ain't gonna let 'em. Originalment en el 1992, Rebel All No Aways, també es deia aquest disc del qual va sorgir aquesta cançó que també es trobava inclosa dins de l'àlbum recopilatori And Friends, amb el seu primer volum de Land Rockers, banda europea que ens porten aquest Midnight Rider des del 1990. En el Club del Country, una ullada al passat, amb una de les formacions que la gent i els aficionats al country tenen molt oblidada, perquè jo no els he sentit mai ni en cap comentari ni fora d'aquí. Tot això va ser un duo d'Independence de Missouri que va tenir un cert èxit a finals dels anys 70, des del 1976 fins al 1980. Avui les recordarem en dues de les seves cançons, en dos dels seus senzills que van arribar a entrar en llistes, sempre amb el segell discogràfic Caprice Records, i els finals, com només Decades, finals dels 80, a finals dels 70, per Ovation Records. Al principi es deien Decades Sisters, i com hem dit, venien de Missouri, eren les germanes Margie i Marcy Cates. Elles varen debutar amb el senzill Mr. Guitar, un número 82, el 1976, i el seu més gran èxit a les llistes americanes va ser una cançó que es deia I've Been Loved, que va ser ja el 1977. Avui escoltarem la cançó Make Love to Me. És una cançó que també ens arribava des de la seva discografia, que també Make Love to Me va ser quan s'anomenaven The Cates, el 1979, i va ser el número 57 a les llistes americanes. Aquesta era la primera de les tres cançons que us portarem avui recordant de Kate Sisters, aquest Make a Love to Me, una de les seves cançons, escrita per George Brownies, Alan Copeland, Paul Mears, Walt Melrose, Bill Norbes, Van Pollack, Leon Ropolo i Mel Stitzel. Quanta gent per una cançó com aquesta. Com dèiem, un dels seus més grans èxits, el segon senzill que més va triomfar de la seva carrera artística va ser la cançó I Will Always Love You, apostrofat I'll Always Love You. No és la de Dolly Parton, sinó que és una composició de Bobby Lee. Aquesta cançó va fer que aconseguissin arribar al número 30. Això va ser l'1 d'octubre del 1977. Wish that you could see what you mean to me. I'll always love you. I'll always love you. Like a fairy tale in a book, oh, you're like a king to me. I'll always love you. I'll always love you. Love was a simple thing till you came to música per recordar moltíssima gent de, amb la qual a vegades parlo, que hi ha hagut vida en el món de la música country entre les grans estrelles dels 50 i dels 60, mirades i respectades per tothom, i les noves generacions de música country, sobretot a partir de finals dels 80, principis dels 90. Entremig, en aquest mar inconfusible dels èxits i de la música country, als anys 70 i als anys finals dels 60 es va fer molt i molt bona música, sovint molt oblidada per la majoria de la gent que escolta música country. Aquest era el tema anomenat I Will Always Love You, com hem dit, el primer gran èxit número 30 a les llistes americanes, cançó de Bobby Lee per The Cates Sisters. També tenim la música que ens porten les Cates Sisters amb el darrer tema, el seu més gran èxit, només una posició més que l'anterior, el número 29, el 24 de desembre del 77 entrava a les llistes aquesta cançó original de Barbara Lewis. A la cara B d'aquest vinil hi trobem la cançó Faded Love. Escoltem doncs la darrera cançó amb aquest duo de germanes de Missouri que hem recordat des de finals del 70 al Club del Country aquí a Radio Estel i a Radio Principat, la Margie i la Marcy Cates. I've been loved. Everywhere I look, I see rainbows, not a cloud in the sky. I've been loved. Everyone I meet smiles at me. Not a stranger in the crowd. I've been loved. Seguim al Club del Country i ho farem a continuació amb la música de Leland Martin, també un cantant de Missouri, nascut el 1957, que va debutar en el món de la música amb l'àlbum Home is Where the Honky Tonk Is del 1998 i que va obtenir un parell de senzills que van entrar a les llistes del seu àlbum Simple Traditional el 2002 i el 2003, arribant al número 60 i 59 de les llistes americanes. Des d'aleshores s'ha mogut per als circuits independents i avui escoltarem alguna cançó del seu àlbum I Need a Little Home Time, el darrer que ha publicat. Concretament, la cançó que dona nom amb aquest treball de Leland Martin. You sit right here beside me like so many times before. You reach out for my hand and my emotions start to soar. You smile that silly smile that melts my heart and soul. You put your arms around me and I lose all self-control. That little kiss you give me makes it hard to ignore. That your eyes are looking right through me, staring at the door. Talk. I know what's coming next. We've been together so long, I've already guessed. It's goodbye time again. I wanna cry again. I'm on my knees, begging you please, baby don't. Talk from dusk till dawn, sharing all our dreams together, wrapped in each other's arms. I should have known right then that you couldn't be tamed, and it would be impossible to ever make you change. It's goodbye time again. I wanna cry. Down again. it's hard to hide. But something dies when it's goodbye time. Yes, goodbye time. Yeah, I wanna cry. Yeah, I'm on my knees. D'aquest disc escoltarem una segona cançó també presentant-lo a tots els nostres oients. Es diu I've Lit Diesel Fool. When I was young, barely 3 years old, put my fist in the air trying to make the horns blow. On those big rigs rolling by my house, I didn't know why, but I loved that sound. And I grew up only knowing one thing: I drive a big old truck, that's all I lived and breathed. Now I'm a bona fide trucking man, living my life with my highway clan. They cut me with a knife and I bleed diesel fuel, looking to the sky back where I've been. And you'll see black smoke from stacks of chrome, and that winding road is my best friend. Yeah. Trucking man, I can't quit. I guess missing home is the worst of it. Aching back the smell of diesel fumes. It's a hard life, man, I'm living proof. Got a little woman waiting home for me. The girl behind the trucker understands my needs. I don't have to say it, she knows how I feel. I love her, but I gotta stay behind this wheel. Cut me with a knife and I bleed diesel fuel, looking to the sky back where I've been. And you'll see black smoke from stacks of chrome, and that white road is my best friend. Cut me with a knife and I bleed diesel fuel, looking to the sky. L'Alan Martin i aquest disc que en el dia d'avui també us hem presentat, aquest I Need a Little Home Time, es va publicar el passat 2013 i encara el teníem per aquí per oferir-lo als nostres oients. I Need a Little Home Time i I Bleed Diesel Fool són les dues cançons que n'hem escoltat en d'aquest cantant de Missouri. De Missouri passarem a Massachusetts, a Framingham, on va néixer aquest artista que ens acompanyarà un 25 d'agost del 1970. Va començar a cantar professionalment l'any 1985, però no va tenir el seu primer èxit fins al 1996. Número 2, el mes de gener, va ser aquell Heads Carolina, Tales California, de Tim Nichols i Marty Sanders. Estem parlant de Joe DiMaggio, un artista a la qual jo li tinc una aprecia especial, perquè poc abans d'aconseguir el seu primer número 1, el mes de maig del 1998, doncs uns mesos abans, el mes de febrer, la vaig trobar cantant Tootsies, a la via central, a Broadway, que en diuen, de Nashville. I en aquell local, quan va acabar la seva actuació, després de xerrar una estona, em va regalar una jaqueta de color blanc que encara conservem amb molt d'apreci i que la la va donar per la meva filla, d'aleshores 6 anys d'edat. Encara es recordo això. Doncs la Jody Messina, una dona extraordinària, ens va començar a cantar després d'aquell debut amb el Hits Carolina Tells California, una cançó també de Tim Nichols, que es deia You're Not in Kansas Anymore, que va entrar a les llistes el 6 de juliol del 96 i va arribar a ser un número 7. Avui recordem aquesta cançó. La seva veu, la seva companyia, té un nou àlbum per aquest 2014 que aviat us oferirem, que serà doncs un àlbum absolutament independent fet per ella mateixa. De Jody Messina escoltarem un dels èxits en menors a les llistes, 3 de maig del 97, arribant al número 64, He'd Never Seen Julie Cry, una cançó escrita per Max T. Barnes i Leslie Satcher. His heart was tougher than a piece of leather, had a will carved out of stone. He was a stallion who had thrown every rider. No woman could seem to hang on. He had always been a fortress with walls too high to climb. But then again, he'd never seen Julie cry. He wasn't looking for a woman, he was racing with the wind. But he kinda took to Julie, 'cause she kept up with him. Thought he'd outrun her, leave her somewhere down the line. But then again, he'd never ever seen Julie cry. He never thought that love would hit him like a train coming out of the dark. He never thought a friend would hand him the keys to his own heart. He was like a raging river, one that's just too tears. But she turned and made cold shoulder, said, I've tried loving you for years. He didn't know that it was over. He thought he could make it right. But then again, he'd never seen Julie cry. My ship was coming in and I began to wonder when now I'm thinking maybe it got lost somewhere upon the sea. Might be drifting in the wind on a tide that won't come in. Anyhow, it's all come down to me. I could be wrong, I've been wrong before. So I'm gonna swim after my ship. Give a little tug, gonna pull it in. I won't need the tide, I won't need the wind. I'm gonna swim out to my ship, I'm gonna bring it in. I'm gonna swim out to my ship, I'm gonna bring it in. Sitting here waiting for the tide to turn, I had the chance and the time to learn a thing or two about ships and dreams and counting on the wind. Well, dreams fade and winds die down, ships get lost and never found. Well, anyhow, it's all come down to me. I could be wrong, I've been wrong before. I'm gonna swim out to my ship. Give a little tug, gonna pull it in. I won't need the tide, I won't need the wind. I'm gonna swim out to my ship, I'm gonna bring it in. I'm gonna swim out to my ship, I'm gonna bring it in. Ooh. been wrong before. So I'm gonna swing up to my sheep and give a little tug, gonna pull it in. I won't need the tide, I won't need the wind. I'm gonna swim out to my ship, I'm gonna bring it in. I'm gonna swim out to my ship, I'm gonna bring it in. Well, good things come to those who wait, and I have done my time. I'm gonna leave these empty shores and find that ship of mine, of mine. So I'm gonna swim out to my ship and give a little time. I won't need the tide, I won't need the wind. I'm gonna swim out to my ship, I'm gonna bring it in. Novetats discogràfiques després dels records en format de senzills. Bird and Street, presentant-nos a tots nosaltres la seva més nova cançó, es diu I'm Gonna Swim, i també ho farà amb una altra de les peces que en el programa d'avui us portem com a novetat, la formació anomenada Mountain Rio. Aquesta es diu Honey, Think I'll Take My Shirt Off and Dance. Sentirem-la també a través del nostre espai del Club del Campi Especial a Radio Estel·la. Tonight and dance. Oh, I think I'll take my shirt off tonight and dance. La música de Mountain Rio. Els sentíem amb aquest Honey Think I'll Take My Shirt Off and Dance. Seguim endavant i ho fem tornant a recordar. En aquests moments ho farem amb la música d'un personatge nascut el 13 de juny del 1931 a Clearfield, a l'estat de Pennsylvania. De fet, se'l va conèixer durant temps com el rei de la country music d'aquest estat. Era en Cowboy Howard Vokes, molt més conegut per les seves composicions que no pas per les seves interpretacions. Alguna de les cançons que va compondre al llarg dels anys han estat interpretades per gent que després els ha popularitzat, com Lonzo i Oscar, Skeeter Davis, Tex Williams i d'altres, com per exemple Wanda Jackson. Tot i que la seva biografia oficial ens diu que la Wanda Jackson va tenir un èxit al principi dels anys 60 amb la seva cançó Tears al The Grand Ole Opry, a les referències oficials de llistes de Billboard i anteriors no ens afigura aquesta cançó com a senzill de Wanda Jackson. Per tant, haurem d'investigar què ha passat o d'on va sortir aquesta cançó o si va ser un èxit amb altres estils musicals. Precisament, escoltem en la pròpia veu de Howard Vokes la cançó Tears at the Grand Ole Opry. Es va realitzar com a senzill per Wanda Jackson l'any 1955, però de vegades no ens hem de refiar de les pàgines oficials d'artistes o compositors, perquè això de que va tenir un gran èxit a les llistes americanes de country, ni canadenques ni europees, va entrar-hi aquesta cançó, no va poder ni debutar. Això no vol dir que en alguns sectors americans, que són més grans que molts països europeus, com fos Texas o qualsevol altre estat, sí que fos un èxit regional. Acabem d'escoltar Howard Vokes, que després va fundar la seva pròpia companyia de compositors, Publishing Firm, i va obtenir diversos èxits a càrrec de compositors que treballaven per ell. The Prison I'm In és un altre dels temes que Howard Vokes ens interpreta en versió original. As the gate of the prison opening up wide, I could see the big walls as they took me inside. They were made out of stone, tied down with big chains, and deixem enrere el record musical de les composicions, en aquest cas interpretades per ell mateix, de Howard Vaux, amb aquest This Prison I'm In, i partirem a l'actualitat musical del country and western en dues cançons que ens arriben en format de nous senzills, els quals pràcticament posarem al punt i final amb el programa d'avui del Club del Country a Radio Estel i Radio Principat. El primer és el senzill entre Clinton Gregory i un altre excepcional artista com és Colin Ray. La cançó es diu Some Real Good People. A young boy stares at an empty cupboard as his mama tries not to cry. Hunger ain't no stranger this time of the month when the bank account's dry. Knock at the door, six bags of groceries show up right out of thin air. There's still some real good people out there. A homeless man stands on the corner, feet bleeding through sandals falling apart. Winter's coming on, Lord, it won't be long till he's fighting off the cold in the dark. A car pulls up, a man gets out and says, I got some boots to spare. There's still some real good people out there. The 6 o'clock news will give you the blues. Somebody's turned the crazies loose. No doubt there's downright evil everywhere. Some real good people out there. A young boy enters a triathlon with a trailer hooked onto his bike, so his handicapped brother could come along and see it's not about the race, it's the ride. Together they see his disability as just another step in the stairs. There's still some real good people out there. Somebody's turned the crazies loose. No doubt there's downright evil everywhere. But just when you think there's no hope in sight, an act of kindness changes your mind. There's still some real good people out there. Some real good people out there. A young boy stares at an empty cupboard as his mama tries not to cry. Seguim. Aquest és el senzill de Rachel Turner. Es diu Meet Me in the Middle. On the phone, and I know you miss me. paradeta pel que fa a aquest programa després d'aquesta cançó, que per un moment m'havia pensat quan la vaig rebre que era una versió del tema de Diamond Rio del mateix nom, però no és Rachel Turner amb una cançó original, Meet Me in the Moon. M'acomiado amb aquesta veu d'una cantant llatina que canta en castellà com en anglès, ja la sentim en anglès amb Like We Used To, Jackie Arriondo es diu. Salutacions de Rafael Corbí. Com sempre, cada setmana ens podeu trobar aquí a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Que sigueu molt i molt i molt feliços, tots i totes. A rebeu. Everyday life tries to get in our way, stealing our time, but you know what I think. The answer's simple as the moon and the stars, a blanket and white and a long heart to heart. Sounds like a good place to start.